بیان دو سلور خبرو دے چھ مرتقب داوی مستحب دا عذاب گردی. یو شرک مستمرہ او دویم انکار دو موجزونا دریم اختل دا انبیاء دو خلو زائنونا او سلورم خندا کول پا انبیاء علیہ السلام پوری. یو شرک مستمرہ لکوگو رقوم دو نوح علیہ السلام. دویم انکار دو موجزون لکر قوم دو صالح علیہ السلام. اخکل دو انبیاء و دو خفل و غیونونا او یا خندہ کول پا انبیاء و پوری دا غاسباب دی چکون کے ردی مستحب دا عذاب گردی. موسیٰ علیہ السلام آوے او اختر او یادا چیز اللہ پیغمبری چی کل او اختر نا اللہ وی دی بدو وقت تیر نکی خلاص تا اللہ قلیلا مگر لک گندی شپگا ہو یا کی او دغشانی خندہ کول انبیاء علیہ السلام پوری. ندا سلور خبری دا دعوت دا سورت او ربط دا سورت دا مخ کی سورت سردا دے چی مخ کی سورت کی بھی عطا امر اللہ دا خدا عذاب را دے. ندی سورت کی اغا اسباب دراتلو دا عذاب ذکر کئی چی اغا سلور دی یا پا ملکی صورت جو بیان دا نزول دا عذاب پا مجرمانو باندی نو پا دی صورت کی مثالونا دا مجرمانو مکذبینو اغا ذکر کئی. نو درم مناسبت دارے چی پا ملکی صورت کی یر و دا عذاب دنیاوی چی اتا امر اللہ فلا تستعجلوه او پا دی صورت کی بیان دے دا عذاب اخروی. بل مناسبت دا ہے مخ کی صورت کی اللہ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیه گردول شعر و تعظیم دو رد دو خالی پا آغا خلق وانی کی اختلاف کرو پائے کی نو پا دی صورت کی دا اصحاب السبت داغی شان ذکر کئی داغی نافرمانی ذکر کئی داغی سزا ذکر کئی او یا پاغی وانی کی کم رحم دنو آغا ذکر کئی. بل مناسبت دار مخ کی صورت آخر کی ولا تک فی ضیقٍ مما یمکرون وتنسیا کے مکی گدا حسن کی دئی کم مکر فریب کئی. او بدی صورت کی اللہ خپل پیغمبر تا سیر ورکڑے دے دو اسمانوں نو داغین پا برا باندے دید پارچی دے رتن نکی او پا اعتراضونو دا مخالفین باندے دلگیر او خفنشی ہا. سبحان اللذی پاکی دا غزاتا اسراب عبدیوی بسیر دے اولی دن کے اولی دن کے و آتے نا بیان دلیل نقلی دا موسیٰ علیہ السلام نا اور کرمگا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب او کر بولے منگا دے ہدایت پارت بنی اسرائیلو دا چی منی سیتا سو سوا دمانا بلسوگ دے موار اے اولاد را رچا چی سوار کرو منگا سرد حضرت نوح علیہ السلام نا ذریت من ذریت منصور دے نماوی یا ذریت من حملنا ما نوح اے اولادا داغا چاچی سوارکلوم سرد حضرت نوح علیہ السلام نا یقینن دے و بند شکر گزار دا اللہ افی سرکر و منگا بنی سرائیگو لب کتاب دے لتفسدن چی خامخا بساد بکوئی تاسو پر مکا کی مرتین دو کرتی ولتعلن او خامخا سرکشی بکوئی تاسو سرکشی لویا او زبا دوال دلی سزا در کوما فیضا جا وادولا ہما پس ارکر جراشی وادا منعید دوالو دوالو دلو نمقربک منگا پتاسو اندی عباد اللنا بندگان اخبل اولی باس شدیدین گور دلتے عباد انا نہیں ویلی بلکہ عباد اللہ نہ ویلی دیا زکا جی چرتا عباد انا را دلے رے یا یعنی دا سرا دلے رے عباد انا یا عباد الرحمن مراد تینا نیکان خلق دیا او کل چلام راغلے ورسرا لکا عباد اللہ نا مداد اللہ بندگان بھی و آو بندگان نیوی چی اللہ تی نرد راو خوش آل دے تو گورا یوسو تائی دا لکا سور یوسف گورا دا حضرت یوسف علیہ السلام بیان اللہ ویا منگتنا اغا مکرو فریب آتنا منگا واروا اولی انگتتیو من عبادنا المخلصین آیت گورا آیت سویم دے سلی اشتم آیت گورا كَذَلِكَ لِنَصْرِبَانُ سُوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ يَا اللَّهُ يَقِينًا دَيُو دَبَنْدِگَانُ مِنْغَا خَالِصُ كُرُشُونَا دَوَشَانِي سُورَةِ كَافُ گُورَا سُورَةِ كَافُ كِرَاوَنْ دِي فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا پس امون دے دو دے دوارو آیت پورا پیندش پیتا فواجدا عبدا من عبادنا پس امون دے دوارو یو بندہ من عبادنا دو بندگانو دو منگانا نو من عباد اللہ نائم دی ویلی بلکہ من عبادنا دا شانی سورہ صافات سورہ صافات گورا سورت دے و درشم آیت گورا یو سر یول سلام علی ابراہیم کذالک نجی المسلمین انہو من عبادنا المؤمنین او دا خونا یو سر یول سم یاد کر دا شانی دا گن رضی یا الا عباد اللہ المخلصین وصل ویستی نچرت جی دغرازی عباد نارازی لام پا کی مشتر نمرات دینا نیکان خلق دیا او چرا لام پا کی دے مطلب دا لالا بندگان دی پنیکوال مشتر دے نرک عباد اللہ ناریلی بندگان منگا اولی باسن شریرین چی خاندان دی جنگ سب کو فجاسو پس منوطی دلغی خلال دیار بس نن بہیا وی پند وکان واد مولا اودا واد مولا کرشی اول مراد تھے نا جالوتے چاہ پہ اللہ مقرر کو بالکل دن نو کر دی دل او سخ قوت والا اگر پہ اللہ مسلط کر لا کر دے پورے مسلط چبیا حضرت والوت آگا حضرت داؤد علیہ السلام اور سر او جنگی دلی او اللہ والا فتح ورکڑی دا پدغا جالوت یانو واندی او جالوت حضرت داؤد علیہ السلام لگی دلے دے وجلے دے اللہ وی وقتل داؤد جالوتا وآتاہ اللہ الملکا ورکا اللہ تو تبسشائی او دیو لگی او جالوت وجلو مطلب دا اللہ دیا دل پارا نمبر واپس کو پاگئی باندھے ہو غلطے ورکا تم مرا رتنا لکم الکا رہتا دیا واپس کو منگا تاسولا تاسولا الکا رہتا یوزل واپس کے دل پدئی باندھے وام ددنا کم وام ددنا کم او منگا تاستا بے ہم والے وہ بنی نا مالونا ہو دامن مالونا ہو دامن ہاں ہم یاد کر لالنا تم اوگر تاسو اکثر نفرائی کے دیہات پہ نفرائی کے افراد کے نفرائی کے کچہ نیتی کو ہوئی تاسو نیتی کو ہوئی پار بسائی کا فلو گانوں تم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا أَوْ كَجَرِ گُنَاكَ وَإِتَاسُونُ فَلَهَا نزل تک لام بمانا دا علا باندے فلاحا مانا پس بوجھ بے ودی نفس نستاسو باندی پس ار کرتی راشی وعد الاخرت وعدد رستنی ذل ذکت یو خطرو دغ یو مرت او دا بل مرت دے یعنی اغا یو ذلو دا جن ذل دے پس ار کل جراشی وعدہ درستنی ذل لیسو جوہکم دید پار جی تور جی مخون استاسو اولی ادخل المسجد ادید پار جی داخل شیع دی بیت المقدس کما دخلو لکسن جی داخل شیو دی تا پاول دلوان دی ولی اتاک بیرو او دید پار کی حالات کی گئی ماغس آلو چی غلب اکی دی پائی بان دی تدبیرا پہلا کولو سارا اصا ربکم نو دا دویم دل پی بیا اللہ بخت نصر مقرر کرے دی آگئی والا جماعتنو کم ننو تیری او سچی دئی والا بکڑی وا پاری باندھے نارا سی والا برباد کل آسا رب کم زرد رب تاسو دا کی رحم کی بتا سو باندھے او کدھر واپس ہوئی تاسو خلاف تا اڑنا خلاف دوں گا پیغمبر تا واپس بشو مونگا خلاف تاسو تا او گیا تھا اللہ پیغمبر خلاف کہو جی مقرر کرے شیرا وہ جالنا جہنما اگر بولے منگا جہنم تو پار کا گرو حسیرا جیل خانہ محبس ان هذا القران ترغيب ور گئی قرآن کریم تا ہے تینم دا قرآن کریم لار کئی آوے لار تا جگڑے ر مضبوط دا ازیر ور گئی مومنان وا دا سان تا جمن نے کڑی نی چھ تینم دا پارا دی بہ جل لی او یا تینا کا سان چھ مان راڑی با سر زمان دی پیار کڑے من دے پارا دی عذاب درناک و یدعو الانسان او واری انسان بشر عذاب دعا او پشان تد بر غستود بل خیر فائدی لا او دے انسان عجولا تلوار گندے وجعلنا الليل او غرغول من اشبا او ايتين دعا نخذ عبرت فمحونا پس محو کری رموں گا دین رکڑی رموں گا آیت اللیلی نخدش پی مطلب دا نخدش پی اغتیار دا مونگا دی نور کری دا نور تی مونگا آ محو کری دی وجالنا او گردو لی رموں گا نخد را دی ممسر تندری دو والا دیر پار کی طلب گئی تاسو دا محربان اگر اخبرنا دیر پار کی پوشی تاسو عدد سینینا پشمار دا کلولو باندی والحساب او حساب کتاب باندی وکل شئین او ہر یو شئ فصلناه واضح کریم گتیلا تفصیلا واضح کولا وکل انسان او ہر یو انسان علمناه طائره سارا امن نام دسرجو لو اڑلا پر مد باندھی وشکل کتاب کی چملا بدے سارا پتا سے ہال کے چدا بھیا کلاؤ کڑی شیوی پر کڑی شیوی کلاؤ کڑی شیوی اکرا کتاب ولہ بورت وئی پولا مل نام پلا کفا بنفسک اليوم کبیر خاص نوستان لذی بتاوان حساب کو ان کے من ہوتا فإنما يهتدي لنفسه آوسو چہرہ ہے کہ قبول کو وہ یقین دے ہدایت قبل ہی فرد فائدہ قبول ران آوسو کی گمراہ پس یقین کو دی گمراہ کو پتہ نہ اس باندھی انش بار ولے یو بار ان کے وزر اخرا بوجھ گناہ نفس بلا اولی گنگا سزا ورکون کی تردے پورے چراولی گنگا پیغمبر چراغ انکار اسی نبی اللہ والا سزا ورکی ویدہ آردنا آرکل چیرادا کنگا دا چی حلاکو یوکری والا امرنا مطردی ہا نزیات کو منگا مالدار دے کلی اور فسا پوگی ہا فسنا فرمانیو کیا گئی پدی ملک کی پدی کلی کے فحق آلیہ القولو فسادن شی پدی کلی والا ہوا اندے حکم دار راب لکا اجزانو نداز سنا فرمانی نشو کولے مالدار اشوال نزول نا فرمان اشوال مالدار دی مخیر انسوک نرازی امرنا مطر دیہا نزیاد کمنگا مالدار دی کلی نا پا کی فساد شروع کی نزخر عذاب داغی وکر مستحق کر دی کیا یا امرنا دیہا مانا کیا امرنا فیہا نو امرنا فیہا مانا دردیاتو لوا اوک امرنا شی نو مانا مانا ایدا امرنا فیہا دیر کمونگا دیر کمونگا دیات کمونگا مالدار دلی کلی پس نا فرمانیو کیا غیت پدی کیا فسادق جی بلی کلی والا ہو باندے عذاب فدمرناہا تدمیرا پس سادق جی بلی کلی والا ہو باندے القول حکم دا عذاب فدمرناہا تدمیرا پس ہلاکو منگا دا پہلاکو لسارا وکم اہلکنا من القرون او دیر ہلاکی منگا دا پیرونا فرد حضرت نوح علیہ السلام نا یاد امرنا مانا دا حکم کنگا او یہ مانا دا امرنا مانا امرنا امرنا مانا کسرنا دیر کنگا مالدار دیدی کلی ایا مانا امرنا مانا حکم کنگا مالدار دی کلی تے نالے نا فرمانی شروع کی نو دفعہ عذاب پیرائشی وکم اہلکنا اوڑیر ہلاک کری دنگا دا پیڑونا مستی من بعد نوح پس حضرت نوح علیہ السلامنا او کافر خاص ربستا پکنہ اندو بندگانو خلوان دی خبردار دی دنکے من کان یرید العاجلتا اغا سوچیوی چیرا دلری دنیا عجلنا لہو نظر بور کمگا دل فیہا پدی دنیا کی مانا شاو آغا چپخید منگا لمن مریدو اچالا جب منگا ارادائی بیاو بگردو منگا دل پار جہنم چی داخلی جب دیتا مضمومن بدکل شوے مدحورا ورکل شوے نو مطلب دا دیو رہنا یرید العاجلتا مانا یرید العاجلتا بعمل الاخرہ مصد دنیا دا او عمل والا عمل دا خیرت کیا نپا عمل دا خیرت باندی دنیا ارادہ دا نرب ویزب ورمکم او بیا جعلنا لہو جہنم او بگردو منگا دا پارد جہنم اولی ذکر چی دکم عمل کرو اغاہو اگر چی عمل دا خیرتو خود دنیا دا پارکو نپاغی والا دنیا بدلا ملاو سوا نبیا بل سنگی باتی مگر جہنم داخلی کی بدلی دیتا بدکلشو رکلشو آزو چیرا دلل دا خیرتو وسالا او کوشش کئی دے پارا سایہ کوشش دے او عمل کئی دے اخیر اللہ عمل دے وہو مومنون او حال دارے چیز مومن پردہ کسان دے عمل دے مشکورا قبول کرے شرے ملو دا زبے بدلور کوما زکا عمل ہم دا خیرت دے او دے غواری پدی باندے خیرت کلن نمیدو اللہ وی ہاری اوتا ورکڑ کونگا ہا اولائی دا کسان دی او کدا کسان دی طولو تا ورکڑ کونگا من عطائی ربیت دورکو دربستانا او ندی ورکو دربستا محضورا منکوی شویا اون ذر اگورا مدن امید دو مانا بوکا نعطی یعنی ورکو کونگا اگورا سرنج فضلنا ورکوی منگا بادی ریپ بادی واندی او خام خار خیرت دیر لید پا درجو کے دیر لید پا وروالی کے لا تجعل ما اللہ الہ ناخرہ دیر رہنا بیان دے دو اوامر و دنواہی ہوا بیان دے دو تہذیب الاخلاق نو اوامر تم گورا نواہی تم گورا او جتو گوری نو نہی اغی مقدم کری را لا تجعل مگر رو سرالان مددگار بل پس کی بانی تو مضمومن بدکرشے مفلولا رسوا کرشے مطلب دا اللہ سر شرک مکو گنیرو رسوا بشی وقضا ربکا فی سلکی درستا اللہ تعبدو اللہ ایہ دا چی جرا فریاد آج بی بار کنکوی مگر دی اللہ تا او بالوالدین احسانا مانا واسینو بالوالدین احسانا احسان کوئی نمور پلار سرا احسان کولا اما یبلغن عندک الکبر احدوهما کچر ورشی گیا ساپ موجود گیا ایک بڑا والیتا یو دلیتوارو او کلاهما یا دوار بڑا گانشی فلا تقل لهما اوفین پس مو آیت ایتا کلمہ دا سبکان روی کلمہ دا سبکان والا مو آیا ولا تنہرہما او مرکر دوارا وکلہما او غید ایتوارا قولا کریما وینائزت مندا مطلب دا احترام کوا روی رکھیما مسکی میں تغییو علم خیب مولانا سیدلی وی او سری خپل زی ور سره نو مرغی را لاغا دگی دکی ناستی دا نو دا معصوم دی پلار لوی دا سری ناغو لدا دا مرغی نو مخی دا پلانکی مرغی دا نو دے بیا تبوس کئی نو دے بیا جواب ورکی دے بیا تبوس کئی نو دے بیا جواب ورکی نو شل دلی دی نو تبوسو کو او دا دا شل دلی اگل جواب ورک نو بس دوسر دائری و آئی کی اولی کل جواب چبوری نو کارگر آ گیا نیور نظر وکار نئی جنم نے جدا سمر رہی جا نہ کارگر خبر رایا دش آگا ڈائری کلاؤ کا وہی والے کنے دگ شانی دا رگوا دا تاریخ او دا بلان کے رائے کا شر کر دی تپوس کرے ماں بلا شل کر دی جواب در کرے ونیم تنگ شوے او تجی رنو پر درہم جواب باندی خالص لمبا شوے کی وی توی مکار گرے کنے پوئی کی کنے ناللہ وی و بالوالدین احسانا اگر مور اپلا سر احسان کوئی کچھر اورا سی کی استاپ موجودی رہی کی بڑا والی تیوزی دوارو یا دا دوار اورا سی دل گڑا والی لا بس دغا مور او پلار دوا نو یو چی گڑا والی لرسی اپن گوانی ناغبا دغا ویا دویم وادو بای گنی نو دا سینا چی یو گوان دے اپن گڑا دے فلا تقل لهما اوفین پس مو آیا دی دوار لکلیمہ دا سبکان امرت دا دوارا او آیا دی دوار لک قولاً کریما وینا عزت مندا واخذت لهما او کذا کدی دوار تلت پارا جنا حضل من الرحمتی ترود عاجل دی وجل مہربان اینا وقل او آیا ایرو ازما رحمت بدی دوار واندی لکا سرنگی چی پار ورش کرو دی دوار ازما پہالت دما شنوالی کی قاضی شمس الدین رحمہ اللہ آگا دے رہے ویا کما رب یعنی سویرا لان دیا وہی دا سی کمزور ہے ما لا استطیعو دفع ذر یعنی حتی ذب ذباب ما دزاننا کم ستگیب نشل رکولے یا تردی چی زاننا می مچانم نشل شلے نواز جوڑے دی سرد میزری یو پٹا وا آگا بے داسی والا دید بار کیر وارو کا دل دل رانیش مچان والا رانیشی نستے خدمت گرے نو دعاگانی والا کوا ربکم عالمو او دعاگانی والا کوا سا دعاگانی کی ناخلا رب استاسو خپو آرے پاسوانی کی پر مستاسو کی کری ایتاسو نیکان پسیتی اندہ اللہ دے لیل اوابین دا پارد رجوع کونکو اللہ تا غفورا بخنکونکے وی سڑی روچی نمین وی بلوی دوابی آواز پنکو مطلب دا دای دا ٹکے بدنام کرو دا خوابین دے وحابی دے وحابی آواز پی نکو دا صبح دا خبر خونو آگا فا انہو پس یقینن دے دا اللہ دے دا پار دے دیر وجو کہ ان کو اللہ تا غفورا بخون کے اواب مانا انجو کہ ان کے اللہ تا و آت ذا القربا اوار کا خاوند خفل والی صحب دا مسکین تا و مسافر تا او بیضایا مال ملگوا بیضایا مال لگوالا دا چال ہوئی دا طول مومنانو تویا دا نجی بزو ما مسئلہ توحید من اللہ منور کو زاد مارغی من اس کو دری حال اگا خراب دے جوڑے دا درک بے کار کہادی شو کل وے پڑ گروانو کل وے پڑ گروانو رب وئی بے رائے مال لگوا بے رائے مال لگولا ان المبذرین یقینا بے رائے مال لگو ان کی فضول خرچ کو ان کی کان دی گئی مر شیطان انوا او دے شیطان درفل کا پورا نا شکرا نا فرمان وإما تورثن عنهم دا شان خپل مال آغا مبرباد وا لا صرف بیری نور ساس مال دے خیال اسا تا کہ برباد نشیا وإما تورثن عنهم او بچاری مخڑے کرلینا دپار طلب کو اولو در احمد در احبالا پس انتر جو ہے چو میں ساتھ دردی پس وائے دیں کبینا میں سور آسانا نرم آسانا خبر ورسر کوا او مگر دوا لاس پل مغلولتن ترلشی جسد پل سارا جنایت از بخلنا سنتیام کوا ولا تبسطا او مقلاو دی لاسولا پکورا قلاو لو سارا چکٹی لس او لگے شل گنی میں سوس بس و بالکل پتا پودا بس کی بنی تو ملوم اما سورا ملامت کرے شے اس طرح کرے شے یہ تین رستا فراخی دک چالے جی فخر جی او تنگی دک یقین دا اللہ دے تو بندگان کل باندے خبردار اولی جن کے او موج میں اولاد کل خشت املاک دے یاری دلو گینا دے لگی دین سبق پہ نویا کم دینی مدرسہ کی نہ داخل ہے وہی بیا با سواب دے دیا جماعت کی سخری وہی جماعت کے ہمنگ قانونی ذکر خوراک پہ کسنی دے پہ دنیای تعلیم حاصل ہے خود دین تعلیم اغیل بالکل شاہ کرے دا ندام دخل اولاد وجل دیا نحن نرزقهم منگا فراق ورکو دیتا ویاکم اتاہت اندرکو یقینن وجل دی درہ گنالویا ولا تقرب الزنا او منی دیکھے گئے بدکار ایتا انو دائی چرکن دیوی قرآن کریم جیچے لا تفعل الزنا زنا مکویا بلکی لا تقرب ہوئی مطلب دا فالم موردہ زنا کون ستر کنا فالم موردہی ولا تقرب ہوئی امنی تکی گئی بدکار ایتا یقین دا فاہشتن بی حیائی اڈیر بدلار دا قرآن کریم چکل یو منکر اغمنی کئی ناغا اسباد مبگیا اغیمن کیا او نوائی دینا تو آغا کی حرام کی دی اللہ وجل دائی مگر پا جرم شرعی باندی آغازو کی وجل شرم مظلومن فدا کی حال کی چفلم کرشو پا دو باندی پس پتا تیسا کردو لیتا مونگا سپار دو ولی دو سلطانم غلبا دا اللہ پا کتاب باندی فلا یسرف بالقتل پس دے دی دیاتے نکی پو وجلو کی یقینن دے کان دے منصورا امداد کرے شوے او منی دی کی گئی مال یتیم تا مگر پاوی طریقے سر جگڑے رکھا سردی پوری چورسی کی دے مضبوط کیا بلے تا او پورا والے کوئی کو آدھے باندھے یقینا نوادا کان دا مسئولا تپوس کرے شوے ندی بارہ کے بعد تپوس کرے شی او پورا والے او پورا کوئی پیمانا ار کلا پیمانا کوئی تاسو وزینو او طول کوئی مداواو ہر ویاتا ہو دے او زینو ندا عمر دے او طول کوئی بالقصاص المستقیم پڑھن رہی نہیں روان دے مطلب دا ہے ویم ماضی والا انہوے سر دے چی وزینن راضی وزن یزینو راضی ہاں بہتر پانجام کی ولا تک مور پسی کی گا غلام فرض مور پسی کی گا پاگز پدی چیتا تپائیوانی سیلم یقیناً بگ سرگیونونا دولتا کان دیدا انسان آن حضر دیبارا کی مسئولا تپوس کرے شوے دیدی غوگ بارا کی تپوس کی گی دستر کو بارا کی تو دن بارا کی چتا پدی سر کو باندی سلکتل دے وہی ماں ویتیار لگتل ماں ٹی وی لگتل ماں ڈشتا کتل دوشانی مانور حرام کاری کولے اغیلہ مکتل و ان سمع یقیناً وگ او سترگیونا طول دا کانا ایدا انسان دی بارکی مسئولہ تبوس گرے شوے دوشان فوقو جسا اوری دل سدی اوری دل مدے وہی ماں گانی او سرود اوری دل اللہ کتاب اور پارا خوشحالی اللہ کتاب لے قتل پارا خوشحالی ولا تمشی او مدت پدم کی مرا مستی سارا مطلب مستی سر مزا اکڑ خان مجھے گا ان کے نتی ہر گن شیش لو لے مکا اور ہر گن شیر سی رے تو گرو نتا تولا اگدوالی باندے مطلب دا تتڑیری کندرا بغیر مکیتا نورب وی رمکن ششلو لے او کتڑیر دا پنج پسر دی نورب وی برون تنشی رسی دے کل ذالی کا تول دا کانسی اوہو دا گناہ دے استاد رو سرا مکروحا پدا کنلی شوی خدا دا مکروحا ندے چگنے مچ اگ پریوتی وشم لوگ بار کتے ہو لگی آیا ندا گم تو چلا بدی باندھی سدا گان ور کئی ساری کتا مما داوس نئی چوا ہے کرتا تا اس کا بیان دا کل مندینا اس گیا وہی ولا تجال مالا ہلا ناخرا او مگر رو سردا اللہ نے مددگار بل اول کم دا خبر آخر کم دا خبر حضرت شیر رحمہ اللہ وی یو پیرا جو لاغان لگی دل نو تنخواہ تا خانتا اگران اکرا چی گران اکرا پا گوپی سی گردو ناغی وی انگرد با مخرسو انگرد با خرسو دیفا مناگی یو کلے ری او دغه دروله کورونه دي ګویا غي دغه نوم هم دغه شامي علي جولاګانو کوټي نه هغوی دغه شان سلای کړي وه نو بیا زمیندار وي مونږ دا نه اخلو نو خپل میندې بیا میټینګونه به کول نو میټینګ آئی کې چې څنګه به راجمه شو نو د مناګي کې دغه ماخوان جوړېدل چار تار دے پیچھا پیرا کرو او تیرے درا تیرے دباغا لختی جی بے دورا دو لرگیو لار بنی والا جورا کرو نارا با خو انو چلا با لگا نو شورو مشورا نو داری سیفت بے کولا که گورے ماکول مناگی نبیاو مشورا با دی باندیوا چی سو چلو جدا ان دلشانی اوسا تو کنار بانی نوی بے نا ارزان بے خیر دے نور بے نا گران بے نوی بے گورا تکری نیکان اونجی پا کلا بنا رازم بیا نوی بے زیرا بیا با بے مشورا کو مشورا با خاص وا نوچی پاسی دل والو کو گورے ما کبود مناجی نو بلا بیا مشورا وا نو بیا با دل خبرا وا چی جرگا با ختمی دا نو خبر دے کول آلک گورے معقول منائی نو حضر شیر رحم اللہ بوی تو گورے کی شروعی کری دا نو امید سن شروع کری نو چی ختمی ہے نو ام تو گورے پسی ختمی ہے آیا تو گورے یوشتم لا تجعل مع اللہ الہ آخر فتقودا مذموم من مخذولا مگر روا سردہ اللہ نے مددگار بل پس کی بنی تو بد کرے شوے رسوا کرے شوے او چی کل دا بیان ختمی نبیاوی لا ولا تجعل مع الله اله اخر او مگر رو سرد اللہ نے مددگار بل نہ ول کم وئی رد شرک نہ پھر کم رد شرک مطلب دا دا اہم خبر نہ ول کی مکڑا نہ پھر کے مکڑا کل جا خبروں نے اوکی اوکی نبیاوی یو ذلی خاص خبر نہ بیاو ہو رہی یو ذلی خاص خبر بیاو ہو رہا جو ولا تجعل مع الله اله اخر او مگر رو سرد اللہ نے مددگار بل بس اب اردول سے تو جہنم کی معلوم ملامت کرے شوے مد حورا اور اٹلے شوے تو گورا دا جو تحریب الاخلاق تاغیر پارا اوامر دیا انواہی دیا دا چلولی شویلی دیر پارا چستا اخلاق محضب شیا نو در طول و ناولنے تحذیب چاگا تالا در کولے شی ناغذاری دیگور شرک بنکے نو رفتین دا خبر در دوبارہ کئی روتا دا دیر آحم دا نو تو گورا اول نواہی گورا اللہ وی لا تجعل مع اللہ الہ آخر جو اشتم آیت کی نو لا تجعل دا نہیں گا بیا ور پسی وقضا ربک اللہ تعبدوا الا اياه ابھی سلک رستہ رب راجی جواب فریاد آج دی بازن کوئی تاس مگر خاص دی اللہ تا درم اللہ وی فلا تقل لهما اوفین بس موایا دی دوارو لا کلمہ دا خبکان سلورم اللہ وی ولا تنرهما او مرٹرا دوارا مورپلار ابرٹینا او دم مور اپلار دمر زورلی دی دمر زورلی دی چی دے پا کسر آدن نشن کائی خپل جن کی خبری کئی ناغم کری دی وی پولن پاول را دن نشن تشی را دن نشن پولن پاول را دن نشن بس دے جاونا نکی زکا دی مور اپلار دا پارے پس بریتی کنڈا کری دی آئی بان جی ضرور دے ولا تنہرہما او مرچدا دوارا ولا تنہرہما سلورم مرچدا دوارا ورپسیو گورت کنزم ولا تبذر تبذیرا شپگشتم آیت کی اب ایزای مال ملگوئی بیزای مال لگوئی فضل خرچی مکوئی دوشان ورپسیو گورا بغم یو کم گرشم کی ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک او مگر دو لاس بل تڑلی شی جسڑ پل سارا شم جوڑے گا ال خرچہ کوا وم ولا تبسطھا کل البسط او مکلا ووا دلاس فل پورا کلا ولو سارا کہ بس سم مصرف دور شے بیا تے کو ان کے چی بس دے پھر رہے ہیں نکوری کمال لگے ورپسی اتم گورا یو درشم کی ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاک او موجی اولاد پل دیاری دلو گینا نہم ولا تقربوا الزنا او منی دیکی گئی بدکار ایتا لسم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق او موجنيا نفس آغا چرم کری اللہ وجلدائی مگر پا جرم شایوان دی مطلب دا قتل نبضان ساتی نور پسی آیت کی اللہ وی ومن قتل مظلومان فقط جعلنا لولی سلطانا فلا یسرف بالقتل ندا فلا یسرف بالقتل ظلمانی نہیں گا منگا دوپہر ولی دل بگر بولے گا بس دے دیا تین کئی پو چلو کے دو لسم اللہ ولا تقربوا مال الیتیم او منی دی کی گئی مال یتیم تا یتیم مال اویل منی دی کی گئی دیار لسم بل دیش کی ولا تقوم علی سلک بی علم او مور پسی کی گا پارس پسی چنیتا تو پائیوانی سپوا سوار لسم ولا تمش بالارد مراحا او مزا پر مجدی مراحا پمستی سارا اکر خان مجوڑے گا دا شانی لسم گورا آخر کی ولا تجعل مع اللہ الہ آخر او مگر دو سردار لانا مددگار پل نتوبورت تنگلس نواہی دیا دو تہذیب الاخلاق دا بن کے نتوبورت برابر کل ددی نواہی اونا ددی نظان مساتا دا شانی اس اوامر گورا چلاوئی دا بکے اول گورا امر گورا اللہ وی وبالوالدین احسانا او دا مور پلار سرا احسان بکوئی دا مور پلار سرا با احسان کوئی ندلتا امر دے مانا واسمو بالوالدین احسانا احسان بکوئی دا مور پلار سرا احسان کولا تو ذکر کا پریدا گورا آخر کی وکل ہوما کولن کریما ویتا وینا مندا دئیل دیوت خبر دان جیتی بیج جی کے مدا اول امر دمر وقف لہما جنا حضمن رحما اوقات سرب دا جیل وجید مہربان ورپسی ترین ذل وقر رب ارحمهما اوایا چه اے رب ارزما رحم کی پدی دوارو باندیا مداتری امرشو سلورم گورا و آت ذل قربا حقه او ورک خاوند خبل ولیتا حق ددا فنزم گورا اللہ ویا وإما تورثنهم أو كثري مخلت لدينا لبارة طلب قبولوا رحمة ترب الأرستانا يعني مال داريد أميد دي وبغاتي نفق اللهم فسوايا ديتا قولا ميسورا ويناسانا شبز راشي أنو دركم با نفق اللهم داكين زم أمر ديا دارشاني شبغم امر اگورا در پنگم امر دے نور پسی شبغم آیت اگورا سلور درشم واؤو بلاہد اپورا والے اگئی پوالی باندی یقین انوادا جدا انسان تپوس کلشے پار دی کیا اوم امر اللہ وی واو فل کیلا اذا کلتم او پرور کوئی پیمانا ہر کلچ پیمانا کو لتاسو وزینو او حکم کوئی بل قسطاس المستقیم پٹنڈئی میرا باندیا او فل کیلا وم او وزینو بالقصاص المستقیم دا تم امر دے طول با تو برابر ڈنڈئی باندھی کویا نہم گورا نو دا سلیا اوامر دی مطلب دا تو ددی بیانو کا ددی بیانو کا ددی بیانو کا نو تاولی دا ات اوامر او دا شانی تینزلس نواہی کو نواہی مخیقی لیا زکا گران شے او اہم شے اغزان بچ بولی دمون کرنا او خلق آتی آرون دیا دا شی چی آگئی نو اتغلی یعنی اتاوامر دیا او دوشانی تنگلس نواہی دیا تو گورا امر بالمعروف اگر کم دے او نہیں المنکر اگر دیر را او نہیں المنکر اگر اول و آخر کی دیا او اوامر اگر دیمین کی دیا مطلب دا دوارا دا اللہ دا دین کارنا دیا منکر دا غیرت اگر دیر کوا افاسفاکم بالبنین افاسفاکم ربکم بالبنین اے پس گرسلی ایتاسو رب ساسو بدا منواننے او واتخذا او نولیل گرسلون ایناسا اللونا زنانا انکم یقین انتازو کے خام خواہ ایتاسو بینا لویا ولقد صرفنا او بتاقی سرا بیاب یا بیان کریمون پدی قرآن کریم کیا بیان عجیبا لیذکروا دیر پار کی پنواخ لی جائیا یا ولقد صرفنا او بتاقی سرا بیاب یا بیان کریمون پدی قرآن کریم کیا دیر پار کی پنواخ لی جائی وما یزیدوہم او ندیا تی جائیتا دا بیان دو قرآن مگر تیختا وہ آیا کچر وید اللہ سرمدد کاران لکسرمی چوائی جائی ایغن فدغ وقتی لب تغو خامخا طلب کر رہے دی الہ دل عرش سبیلا خاوندارشتا سبیلا لار مانا لار جگڑی سبحانہو پاکی دی اللہ تا او دیر لے دی داغسنا چوائی دا مشرکان قلوی والی قلوی سارا پاکی بیانی دی اللہ تا اسمانو نو اوزمکا آغازو کلی پاکی اسمانو نو اوزمکا دیا ومن بیهن آغازو کلی پاکی دیا مطلب دا دا اسمانو نو اوزمکا دام تصویح وی یکی سو کمپتیری ناغم تصویح وی نو ومن من دا دویلو پولد پار رازی نوستا میم اللہ وی وین من شئین او نشتر اس یو شئ مگر تصویح وی پاکی بیانی دی اللہ اسی کی بحمد دی اللہ وانی ولیکن اللہ توقعونا لیکن نکوئی گئی تاسو فپاکی بیان اولو دی وان دی دیو جن وی مولانا روم ویلی دیا خاکو بادو آبو آتش بندان با منو تو مردہ با حق زندان که خاوری گی که بات یو کور یو کور ندا داللہ عبادت کرم دیا لگیا دی داللہ باچی بیانی داللہ حمد ویا با منو تو مردہ با حق زندان فما استا پنیبان دی مردی خدا اللہ سرجوان دی گیا لگیا جی دا اللہ پاکی بیانی یقینم دا اللہ دے حلیمان صبرناک غفورا او بخنک ان کے آر کلا چلوکتی ولی تو قرآن کریم نوگر دا منگا پمینستا او پمینداغ کسانو کی چیمان راڑی پاکی رضوان دی پردہ مستورا پٹکڑی شویا پرتا پٹا منگا ترمیندرا ولوا نو دئی لیس فیدن ورکی او گردولی منگا پرنو دئی باندی اکن تن پر دی دو اجید بدگنلو نا چپوش لے پدی قرآن کریم اپو گنو دئی کترون والے وے ہار کل چیاد کی طرف کل پا قرآن کریم کی وحد ہوئی کی وازی نو آوی پشاگانو پلوانی نفرت کا ان کیا منگا خپوئی کوا خپویو پاغس واندی چھپک کی یہی آگیتا کم واسی چھپک کی جی گیتا تا کم واسی چھپک کی جی گرگا تو ان کی کم واسی چھوائی دا علیمان نیا وانتا سو مدر سجا نیو سڑی بسی چی جا دیتی کرے شرے دے اگورا سرنگی بیانی گیتا تا نیسا اللہ پس گمراشو گئی پس طاقت لری گئی دا سیلا رے یا وقالوا اوائل جایا ایار کل چشمونگا عظاما ادوکی ورفاتن ریزا ریزا ایمونگا چیو خامخا پورتکول وشوها پیدائش کی امکان دے ہوا آیا شہی تاسو کانی یا اس بنا یا یو مخلوق مما داسنا چکران لگی پر سینو استاسو کے سخ لگی گران لگی پر سینو استاسو کے نمبم اللہ بیا پیدا کئی پتر چوائی ورئی میں یعیدونا سوک واپس کئی منگا نوایا غزات چی پیدا کری تاسو اول مرہ پاول دلوانی فسیون ایدونی لے کر روسا ہم پتر دے چی فضائی ورئی چا تسر نخپل حضرت شیر رحمہ اللہ وی نغز دیتا وی چی پتا جی سر پڑی یعنی پخکتا پروان جی سر پڑی ندیل نغز وی پذر دے چی فضائی ورئی چا تسر نخپل اوائی ورئی مطاہو کل ویدا دا با کلی ندے سر فضائی مطاہو دا با کلی دادا جی منگا یارے ندا بکلیا ہوا آیا آسا کر دے داچی شنی دے یوم پکمر باندھی یا دونوں کو آواز بھر کے اللہ تاسو تھا بس قبول والے بکو تاسو اوسی گئی با پہمت دی اللہ باندھے قبول والے بکوئی مطلب دا نیر باغ میدان طرف لگئی او گمان بکوئی تاسو کی درنگ نے کر کے تاسو مگر لگا او آیا بندگان و ماتا چوائی آغا خبر آگا چی اگر رخرا یقینن شیطان وسوسا جائی پر میندر ایکی یقینن شیطان دیر انسان دبار دشمن خکارا ربکم اعلم بکم رب ستاسو خپو علی بتاسو باندیا رب ستاسو خپو والے پتاسو باندھے کچہ اگواڑی رحم لوگ بتاسو باندھے یا کچہ اگواڑی سدا بدر کی تاسو تھا او نیلے گلے مجت بدئی باندھے وکیلا سو ذمہ وار رب او رب ستا خپو والے پاچا باندھے چیری پاس منور مجھا کے ابتا کی سرو کو رکھ لی منگا باد علیہ السلام بوادے باندھے اور کرو منگا حضرت داؤد علیہ السلام تو زبور کتاب ہوا آیا خود اللہ دینا رامدد گیا کسان زعم تم کس طرح سے گمان دے سوا دے اللہ نا پسوا اختیار نے لڑی گئی گلری قبل تکلیف آن کو مستا سنا ولا تحویلا اندا اول دے نی دا سے کولے شی کہ بالکل آ تکلیف ختم کی ان دا سے بولے شیا کیا تکلیف صرف تان واڑی پبل باندھی کی دیا دام نشی بولے اولا اکل دینا داریا کسان سیا دونا چھ رام راواری رام مشرکان رامدت گئے رام مشرکان اولئک الذین یبتغون الی ربہم الوسیلۃ دا کسان طلب گئی رفت نزدیکت ایہم اقرب کم یو چپدئی کی زیاد نزدیویا ناغم اللہ تا نور قربت حاصل الگواریا او عطیق ساتی در رحمت دی اللہ او یریگ دازال دی اللہ نا یو مفسر دے پختو تفسیر کرے او دری مردان دے دے آپ کو بھی دے ناگا آگا پختو تفسیر کی دے دے کے دے رکھا خبر کرے آگا وہی دے آیت آیت آیت کیا رد دے دو توسل پر زوات فاضلو باندیا سنگا اللہ وہی اولائک اللذین دادیا کسان یدعونا چی بلیے گا مشرکان یبتغونا دا یبتغونا فائل دغا نیکان مندیگان دیا طلب کئی دا نیکان مندیگان رب پلتا نزدیکتا مطلب دا آگئی محتاج دی نزدیکتا اللہ طلب کئی نو بس چی آگئی لگیا دی تو وے دا زمان دا پارا وسیلی دیا ادا زوات فاضلہ دی ماغف زوات فاضلہ دکا نشول کاغی لگی اللہ تزانی کئی نور نور دانی دی کئی نو مطلب دا زوات فاضل خو بیان شوال نبیات تو لگا لدائینا غیر بل سوکو گورا نو بل خسو مشتا دے دا غا نیکان مندی گان دیا انبیاء علیہ السلام دی نور اولیاء کرام دیا ناغی لگی اللہ تزانی دی کئی مطلب دا نور بخبل دغ کیا سواد کی آگئی سوا والے پیدا کئی اللہ تنور کا نزدی کئی نوئی بیا خدا زواد فاضلہ نشول تو لگا نور کم زواد فاضلہ اگورا نور کم زواد فاضلہ اگورا آگئی چ اللہ تزا نزدی کئی نو پسوانی نزدی کئی اے اللہ تا چوانی نزدی کئی نو دستا خبر منما آغی لگی نجوڑی بل سوک اللہ کا وسیلہ کئی نبیا خو دی پخبلوان دی زوات فاضلہ نشول بلکہ بل کمزات فاضلہ گویم اللہ تی اللہ لبیزانی دی کئی نوی پدی آیت دی کد آیت دی کائیت دی سورہ مائی دی نوی پدی کی رد دی دو توسل پا ذات فاضلہ وان دی چی بیا خو فکر تنور زوات گورا پاگئی باندھی اللہ تزان نزدی کا زکدئی لگی آئی اللہ تزان نزدی کئی نکچر توسل پس باندیشی و ذات فاضل باندیشی دئی اللہ لپچازان نزدی کئی ناغسو کلی پاگئی فو اللہ تا زان پچانی دے کڑے نوے بلکہ اللہ تے زان نزدی کڑے پس باندی پخپلو نیکو آمالو باندی پخبل سیاح قائدو جہاد باندھے یہ آمال باندھے ویخا گنا عذاب او یری جی عذاب دے اللہ نا نو ایہم اقرب کم یو چڑیر نزدی گیا نا غی لگی آئی او زان نزدی کئی اللہ تا ویرجونا او سجا ساتھی امید ساتھی رحمت دے اللہ ایری جی عذاب دے اللہ نا یقین آزاد در استاد محضورا چیر کرشی دینا او نشت ریتی او کلی تا تفسیر نمی دے وضاحت القرآن و این من قریتی او نشت ریتی او کلی مگر منگیو حلاک انکی دی کلی مستی دو رجع قیامتنا یا عذاب ورکو انکیو دی تا عذاب ساسو دیدا حکم بجیتا دیلی کلی شوی